Polska akustycznie? Nie no, Polska akustycznie. No to teraz nikt nic nie wie. do twarzy więzi żądają dla niego kary śmierci znowu. Poranne pociągi stoję i patrzę na mundurowe dziwolągi. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dziękujemy bardzo. To wszystko na wieczór dzisiejszy.